Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Singles Day i Kina og herhjemme en travl regnskabsdag med tal fra blandt andet FLSmidth, ALK, Skov & Company og Zealand Pharma. Vi tager et første blik på det, der er landet her torsdag formiddag. Det gør vi her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Og Lars Svendsen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Hvad sker der derude på børserne? Ja, det er jo det, jeg ved det i dag. Skal lige, hvis I har en aktie almindelig brand, skal I ikke få helt krydderen galt i halsen, fordi tegningsretterne går jo af i dag, og derfor så ligger den nu i 11,5 kroner. I går kostede den 47,5 eller sådan noget lignende. Så det ligner et fald på 75%, men altså, man skal ikke blive nervøs over det. Nej, det passer faktisk med den teoretiske pris nogenlunde, hvor den skulle ende. Men altså, nu kommer jo så kampen næste 14 dage om, at tegningsretten skal handles, så må vi jo se, om det kan lade sig gøre at skrave 5 milliarder kroner sammen til det her formål med, at de skal købe Codan. Og det er sådan set det, der er. Og hvad hedder det? Ja, altså. Ja, hvis du sad som almindelig brandbank-aktionær, hvad så? Ja, så ville jeg noget kvalme, men det har jeg jo haft hele vejen, og de har, altså aktien er jo gået fra den kostede jo 70 næsten, da de kom ud og sagde, at de ville købe det, og så endte vi på 47 inden, altså i går, ikke? Mm. Så der var jo 30% af, og så skal vi igennem den her, og der kommer den jo nok også til at falde lidt, fordi du skal ud og skrave 5 milliarder sammen ude i samfundet, de har jo de har først solgt ned. De så placerer nogle aktier, de der har været deres gode venner og været med til at tage den her, de blev placeret meget tid. De gentager jo trygt, populært sagt, ikke? Det er sådan en masterplan. Og så har de sat en meget lav tegningskurs, men det er sådan hovedtrækken i det der. Men de skal jo rejse 10,5 milliarder kroner, og det er jo mange penge, og der kommer sådan set den der selvejende institution, det er jo sådan en slags brugsforening, ikke? Det er jo gensidigt selskab. De kommer med 4,5, og så er der Nykredit og nogle andre venner bekendte, kommer med 600 millioner, og så har de 600 millioner i kassen, de kan kaste ind også, måske. Men altså, det går langt er, at de skal ud og skrave 5 milliarder sammen hos fru Hansen og Petersen, ikke? Mm. Og det er mange penge i sådan en, og så vil jeg sige, jamen, jeg sidder og venter på, at vi kommer ned i 8-9 kroner, og hvis den gør det, tegningskursen 7,55, der kommer den jo nok ikke ned, vel? Men altså, jeg kunne godt tænke, at den kommer ned i 8,5-9 kroner, så kan der godt være. Så kan det godt være, du hopper på alligevel. Ja, fordi så er vi så låst så langt ned, at vi er kommet for langt til den anden side. Men det her, det er jo en katastrofe for aktionærerne. Altså, de almindelige aktionærer, altså, de er jo virkelig udsat for det er sådan et halvt selvmordsforsøg på deres penge. Altså, det er jo det, der er problemet, at hvis du har haft en aktie, den har endda været op i, var den ikke op i 90 eller et eller andet, da du var allerbedst, men, og den blev anbefalet af nær og fjern, og Pearson har også endnu ikke fået sin i ham, men han kunne jo ikke vide, at de ville købe Codan til en høj pris. Men hvad hedder det, at sammenlignet med andre forsikringsaktier, var almindelig brand jo billig, lavt prissat i forhold til top og tryk og alt muligt. Men så laver de den her med at købe det her til jo en gevaldig pris, og det er jo altså, hvis man siger, hvad er Codan, som de betaler 12, betaler næsten 13 milliarder for den, ikke? Ja, der er altså 10 milliarder, der er immaterielle aktiver. Og det er noget kaldet for goodwill, og noget, det er 8 milliarder lige ud, og så er der rettigheder og kunderettigheder og hvad hedder det, nogle navn og dit og dat. Men altså, det går langt er bare, at det er jo en enorm masse penge, man betaler, som skal tjenes hjem. Det er jo det der balladen, at du ligesom, når du køber en virksomhed til en høj pris, som det her er, så skal du jo tjene de penge hjem, og det er jo den, du sætter dig en gabestok, og så skal du også bare tons derud af og skrave penge hjem. Men for aktionærerne er det jo lidt af et skuespil, hvor de jo egentlig er, hvis det er ender nede i her på under en 10 kron, så har de jo sat, jeg ved ikke hvor mange penge til, up front. Og det kunne jo godt være, at hvis der var bare nogen mennesker i den her verden, og en advokat, der var vågen, at så ville han sidde og sige, måske skulle vi lige tage lidt og snakke lidt seriøst om det her. Godt, du vågen her for os, Lars Svendsen. 11,40 ligger almindelig brandaktien i lige nu, og det er altså fordi tegningsretterne er gået fra, når den kommer, ikke når, hvis den kommer ned i omkring sådan 7-8 stykker, så kan det godt være, at du begynder at være antaget. Tegningskurven 7,55, så den kommer den jo nok ikke under. Der er jo garanteret fra David Morgan og Nordea, tror jeg det var, der har mødt op med det. Men deres risiko er jo ret begrænset, men du kan bare få den trukket derned af, fordi der er jo altså enormt, nu er der nogen, der lige bliver lidt forskrækket nu her og skal fordøje den af, men måske tager jeg en dram til morgenkaffen, så går det. Men det andet er, at så kommer jo den med at skrave penge sammen, og jeg har jo også prøvet det, jeg havde for eksempel Gomspace, ikke? Der tegnede til, var det 10 kroner, ikke? Og til sidst så endte vi jo dernede. Det var bare ligesom julesten, der dalede ned i skjul, ikke? Og til sidst, jamen så der, når du kommer dernede, så køb tegningsretten til ingen penge, og så tager vi turen opad, fordi altså selve forretningen, alt det kommer jo til at køre igen, men de har bare virkelig anspændt sig gevaldigt, og det her er, altså, jeg mener, hvis jeg skulle, det var uansvarligt. Ja. Du kan ikke, et foretagende, der har 7 milliarder i egenkapital, og har et eller andet mærkeligt brugsforeningsselveje bagved sig, som ingen mennesker rigtig har kontrol over. Det er sådan noget selvejende hejs. At så køber de noget til 12-13 milliarder. Det er altså det er en hissig operation. Det må man sige. Dagens, de har jo også solgt både banken og livsforsikringsselskabet. Nu er de så skaden tilbage. Og at skade bliver man klog, men sjældent rig. Sådan er det jo, Lars Svendsen. Dagens højdespringer på børsen i dag ser ud til at være FL Schmidt. Vi lader den lige ligge et øjeblik, fordi vi skal nemlig tale med deres vice president Flemming Fodman lidt senere i udsendelsen. Voigtmann, tror jeg, han hedder. Voigt. Jamen, det er sådan noget hollandske. Voigt. Ikke Voigtmann. Nå, men det kan man diskutere. V-O-E-T. M-A-N-N. Ja, det kan man diskutere, men jeg kender nogen, der hedder Voigtmann på den måde. Det tænker jeg ikke, der er nogen grund til, at vi står og diskuterer her, Lars Svendsen. Lad os hoppe i nogle af de andre regnskaber, der er landet. ALK blandt andet, som opjusterer. Ja, og nu er det jo sådan, jeg har alt, skal jeg sige, og jeg har faktisk en hel del af dem. Men også fordi jeg køber det, det er ligesom det der med, bruger du produktet, og er det godt, så vil sige, ja, min kone bruger produktet, hun lider jo af 5 uhelbredte sygdomme, men, og det er en af dem er allergi mod birk og de der krydsallergier, som det har, og hun har været igennem den der behandling, men det er jo så injektionsbehandling, ikke, som var den 3-årige, Og det har hjulpet hende, men det, hun er ikke blevet fri for det. Altså hun tilhører den midtergruppe, altså 25% bliver raske, 50% bliver hjulpet, og det gør hun, og 25% virker der ikke på. Det er sådan fordelen på det. Men jeg har faktisk en røvfuld af dem, men de er jo inde i nogle år stadigvæk, hvor de ligesom under opbygning, fordi det er jo tabletterne, det handler om, at man skal tabletløsning i stedet for injektionerne. Og de koncentrerer sig også om færre former for allergi, og tabletterne gælder jo kun de store former. Altså, der er det ikke 5, de er nået op på nu. Og de taler så øvrigt om jordnøde, peanut, allergi, som er noget forfærdeligt noget. Og hey, det er der, hvor folk kommer og kan nemlig dø en flyvemaskine, hvis de får sådan en pose peanuts, men det ved de heldigvis, de der lider af det. Derfor, man ikke får peanuts mere i de fleste flyvemaskiner. Nå, okay, ja. Og det er også peanuts, dem, der flyver med, for der er snart ikke nogen med, jo. Men det er faktisk en forfærdelig form for allergi. Men du kan bare sige, de er bare den der fase, hvor de rent faktisk de har fremgang, og det er fint, at det kører en rigtig vej. Og ham der, Hellmann, der som direktør, han kom fra Sanofi, han tænker stort, og de skal dække meget mere allergi og bredere og være alt det der. Er ikke så smalle, som de var i udgangspunktet, og det er fint. Men det tager bare noget tid at få det op at stå, og så har de jo den her helt store trækker. Nu har jeg ikke haft tid til at se detaljerne. Det er jo husstøvmiden, fordi husstøvmider er det største af allergiformer, og det findes i hele verden, og det er det samme. Ligegyldigt om du bor i, jeg kan godt være nogle steder i Afrika, hvor man ikke har det, men fordi de ikke bruger dyner og sådan, og har lidt mere luftige huse uden så mange vinduer og sådan noget, men nu skal vi ikke sidde og tale om andre huse i Afrika, de er også ved at være efter det, men altså det er faktisk samme hele verden, og derfor er husstøvmiden, hvis I kan læse på det, det er der tid til det, når I sidder og hører os, kan I sidde og studere lidt, det bliver den helt store trækhest, og det bliver altså formentlig et produkt, som kommer til at udgøre, tror jeg, det er et gæt. Her om 6-7 år, så er det formentlig op at være halvdelen omsætning hos ALK, altså tabletten på mod husstøvmider. Det bliver mega stort, og det har jo nu kun været på markedet vel i 2,5 år eller sådan noget. Så det tager jo sin tid før. Generelt er det der, jamen det er problem for mig også med salget af det der. At allergi, det er jo sådan en lidt mærkelig sygdom, som har svært ved at blive anerkendt og forstået, og så skal vi gøre noget ved den, skal vi ikke gøre noget ved den, og det går nok, og nu er det snart overstået, og så bliver det alligevel dårligt vejr, og den globale opvarmning, det udløser det tidligere på året, og så er det der plader, ikke? Altså, nej, men det er sådan en, hvor du, den, det er jo en påvirkning af dit velbefindende, og så er der nogen, der går rigtig ud over, der tager man jo fat, ikke? Men den store gruppe, mellemgruppe, hvor det mere er forskellige former for ubehag i markant grad og så nedad, at det er den, de jo gerne vil fat på, ikke? Mm. Så derfor er det alt. Det er, altså, der er levering, og det sjove er... Investorerne sender aktien op, Lars Svendsen, her til morgen. Ja, det sagde han på Sydbank også, Løntoft, men det har han jo nok ret i. Det har jo været op i toppet ved 32,50. Ja, han tager ud og siger, at det skal op med 5%. Det har han jo fået ret i. Så skal vi rose ham for det, men i virkeligheden ligner, jeg har sagt det et par gange før, og en eller anden, der hæfter sig ved det, men i virkeligheden ligner ALK i voldsom grad Novo for inden gensplejsningen kom, og det vil sige 1980, hvor man jo lavede det ud fra svine- og okse bugspytkirtler, ikke? Og det er altså lidt den måde, man laver det på. Altså, du finder det, du er allergisk overfor, så opgrænser du det, så kvantificerer man det, så man får den rigtige dosis, og så putter du ind i enten en væske eller en tablet, og så kører man den vej, og der er tabletten den nye måde. Så kunne du trække den her aktie ind som sådan en virkelig langtids... Jamen, det er det, den er. Altså, det er det, den er, og den ligger også på et meget højt prisniveau. Man må bare være klar over, at sådan, når du kigger på de der tal, altså, de viser fremgang, det er jo fint, og det er godt, men det er altså en, hvor man sidder og siger, du skal være lang i din kikkert for at være med, og så er det jo resten, det er jo sådan lidt spekulation på det, men det er bare, at det hele er på skinner, og de sidder på halvdelen af det der markedet, ikke? Og der er de næste, det er ligesom noget samt, de næste er jo ikke ret store, og det gør, at de kommer til at sidde mere og mere på det, og så er EU jo opfundet for en masse krav om, at du skal opfylde, jeg ved ikke hvor meget, for at få godkendt også de gamle produkter, og det gør, at det smider de nogle af dem ud, siger, at vi gider ikke have allergi mod græshopper og socialdemokrater og alt muligt andet, ikke? Så hvad hedder det, det lider jeg for eksempel af, og også mod grøn energi har jeg pille, også. Ja, men det gider de jo ikke, hvad hedder det, at bruge kræfter på. Så derfor er det, at faktisk er det sådan i øjeblikket, at på grund af EU-stramninger, hvor man sidder og siger, jamen, det er sådan, det er, du skal komme og genindsende alle dokumenter for det der, så begynder man faktisk at sige, så gider vi ikke. Så må de mennesker, der er allergiske over for et eller andet mærkeligt, det er bare kedeligt for dem. Børs applaus i hvert fald til ALK, der handler op af næsten 5% lige for tiden, Lars Svendsen. Vi skal lige omkring Skov og Company også. Er de landet egentlig? Nej, det er de ikke. Godt, så behøver vi ikke kunne. Så kan vi tage ArcelorMittal. Ja, det ved jeg så ikke, men fordi han er jo handlet nede i Belgien, og der har jeg ikke... Eller ja, han er flere steder i Europa, men faktisk er han jo ikke mange steder, men... De regnskabsaktuelle, og de kommentarer, din aktie, du har. Ja, det har jeg. Ja, det er jo verdens sådan set største private stålværk. Men han er hvad hedder det, kom ud med et eller andet vanvittigt stort overskud på $4.6 milliarder, stod der og læse, og... Det er jo sådan set meget, og det er jo ikke alene meget godt, det er ret imponerende. Sidste år var det tab på 250 millioner, så du kan se, at det er gået fra den ene grøft til den anden. Men altså, priserne på stål er jo så også faldet igen, og prisen på jernmalm er faldet. De har også lidt af nogle af deres input-ting, blandet jernmalm, lidt jernmalm, ikke så meget. Så derfor kan man sidde og sige, det er den der med, hvor meget, det er måske igen og vores ven Tom Bundgaard med, at der er noget setback i det. Så det spørger mig ligesom, er der nu allerede udsigt til, at det køler noget ned igen? Og det kan jeg ikke svare på, men det var i sig selv var det meget godt. Koden i USA og også flere andre steder er MT. Hvis man er kede på, USA er jo ikke åben før klokken 3:30 eftermiddag, men det er en... der var jo en, der var ude at sige her for ikke ret lang tid siden. De der banker, de er jo sådan lidt underlige, ikke? Men der var en, der sagde, at den skulle i 100, og den koster jo, hvad hedder det, et eller andet med $30 eller et eller andet. Så ved jeg, det, jamen, det synes en, jeg, sagde, det synes jeg da også. En, og en eller anden bank. Jamen, det ville da være fedt. Lad os endelig få den i 100, så kan det være, jeg kan sælge mine. Nå, men det går godt for stålet, og det gjorde det jo også for de der to. Der skulle også være kommet regnskab for ThyssenKrupp, det har jeg ikke set endnu. Det kan du stå og kigge lidt på, mens jeg så lige introducerer lytterne for den næste gæst, vi skal have igennem. Men inden da, så lad mig lige sige, at I kan blande jer i debatten. Lars Svendsen, det er godt med dig. Vi skal nemlig omkring Apple Smith, men inden da, så lad mig lige sige til jer, I kan også blande jer i debatten, hvis I har spørgsmål herind til Lars, og I er velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Start sms'en med at skrive Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, et sprit nyt regnskab er altså lige landet for Apple Smith her til morgen, og analytikerne ser ud til at være godt tilfreds, investorerne lige så. Aktien bliver i hvert fald sendt op af. Vi skal lige omkring regnskabet og dykke ned i tallene, og det skal vi sammen med dig. Flemming Fodtmann, siger jeg, men Flemming, det kan være, jeg udtaler det helt forkert. Du udtaler det ganske fint. Sådan. Jeg ved, det skuffer lav. Men, du vil ikke hedde Fodtmann, nå? Okay. Lav, det vil bare sige det, så du siger det, som du gerne vil. Okay. Du er så medgørlig. Du er så medgørlig, Flemming. Det er dejligt. Vice President i Apple Smith er altså med her til at gøre os lidt klogere på regnskabet. Flemming, skal vi lige starte med sådan de overordnede linjer? Hvordan er det gået for Apple Smith her det seneste kvartal? Ja, altså det har jo været et rigtig stærkt kvartal med, kan du sige, både god ordreindgang og også en rigtig fin toplinje, og kan man sige vigtigst selvfølgelig også en solid fremgang i forhold til vores profitrate, altså vores EBITDA er gået op igen også. Så det er vi jo altså enormt stolte af, og det er klart, at sidste år var jo et på mange måder et hårdt år for os, som det selvfølgelig har været for så mange andre, og jeg synes, kan man sige, igennem hele det her år, det viser vi jo også med det her tredje kvartalsregnskab, så er der sådan, kan man sige, fremgang på alle parametre. Og igen vækst både på toplinjen, men også på bundlinjen, og det er jo vigtigt. Det går godt, men så skal I altså til at have ny topchef. Det var en melding, der kom ud allerede i går aftes. Thomas Schulz træder tilbage, og CEO bliver i stedet for Mikko Keto, som jo altså er en del af Apple Smith allerede. Hvad kommer det til at betyde for forretningen, Flemming? Jamen, jeg tror altså, først og fremmest har det jo været vigtigt for bestyrelsen, men selvfølgelig også for virksomheden, det der med, at man har en stærk intern kandidat, det er jo altid godt for virksomheden, fordi det betyder selvfølgelig, at du kan sige, at vi kan fortsætte med de ting, vi er i gang med at eksekvere på nu. Og det er klart, det er jo, der er Mikko jo en del af ledelsen i dag og vil fortsætte med det. Og en af de ting, som selvfølgelig er ekstremt vigtige, det er selvfølgelig også, kan man sige, vores kan man sige, opkøb af mine forretningen ud af ThyssenKrupp. Hvor Mikko jo selvfølgelig i dag er vores mining president, men også er ansvarlig for planlægningen af integrationen af det her opkøb af ThyssenKrupps mineforretning. Og det er klart, det vil han jo selvfølgelig fortsætte med nu, og er ekstremt godt positioneret til at få eksekveret på det, sådan så at når vi nu overtager dem, vi forventer at gøre i andet halvår næste år, at så bliver det en meget, kan man sige, succesfuld integration. Ja, for hvad er det for et stykke arbejde, der ligger foran jer, når de skal integreres? Altså, det er en ret stor forretning, I på en eller anden måde skal have ind under vingerne der. Ja, så du kan sige, det er jo sådan halvdelen af vores egen eksisterende mineforretning, som man får lagt oven i, altså 50% vækst næsten fra den ene dag til den anden. Og det, vi selvfølgelig kigger på nu, det er jo, at du kan sige, det gode er, det var også det, vi sagde, da vi annoncerede det, det er selvfølgelig, at vi køber mineforretningen ud af ThyssenKrupp. Men det er selvfølgelig en forretning, der er integreret ind i den, kan man sige, store ThyssenKrupp-forretning. Og det er klart, det tager lidt tid nu her sådan med, kan du sige, kirurgisk præcision at få skåret mineforretningen ud af resten af det. Men det betyder også, at vi kun overtager mineforretningen, så vi overtager ikke en masse andre funktioner og andre ting og sager. Så det er selvfølgelig det, der har gjort den her handel også attraktiv, at vi får en hel masse dygtige kollegaer dernede fra, som er eksperter i minedrift. Men det er selvfølgelig også det, der gør det kompliceret at få det pillet ud af den store ThyssenKrupp-forretning. Og så har vi selvfølgelig en ambition om, at vi fra dag et har noget, som kan integreres fuldstændig ind i Apple Smiths forretning. Det er jo ikke en fusion, det her. Det er et opkøb, og det vil sige, at ThyssenKrupps mineforretning bliver integreret en til en ind i vores eksisterende forretning, den måde, vi driver tingene på. Og et af de ting, som er markant forskelligt, det er selvfølgelig, at vi har en meget, meget større andel af vores forretning, som er det, vi kalder aftermarket, og som jo har været en del af det, som Thomas Schulz har leveret på de sidste 8 år, den del er vokset. Og det er også det, vi gerne vil med ThyssenKrupps forretning, altså i virkeligheden vokse den aftermarket potentiale, som vi mener, de har, og som de måske ikke i dag kan man sige, for fuldt ud udnyttet. Så det vil sige, det vi har været i gang med de sidste mange år, går vi så i gang med, når de kommer ombord der, og der ser vi, at der er et stort udnyttet potentiale. Mm. Ja, dermed så bliver I jo selvfølgelig, altså giver sig selv meget større på det, der hedder mining, men Flemming, hvad med cementdelen? Altså, er det sådan helt, bliver det nedskaleret så meget, at det lige pludselig skal til at ryge ud af Eiffel Schmidt? Nej, bestemt ikke. Altså, jeg synes jo også, når man ser på vores Q3-regnskab, og det er jo sindssygt vigtigt, at når man ser på, at vores tredje kvartal er gået så godt, som det er gjort, så er det jo også nu, at vores mineforretning nu faktisk, for første gang i en periode, faktisk giver overskud. Og du kan sige, at vores kollegaer i cementforretningen giver overskud, men det er klart, at de har jo arbejdet stenhårdt på at vende noget, hvor de har været ekstremt hårdt ramt på grund af pandemien. Og de kommer altså ud nu her i tredje kvartal for første gang nu i nogle kvartaler med et overskud og fortsætter med, kan man sige, altså hele den, hvad vi vil kalde sådan en repositionering af forretningen til måske i virkeligheden et marked, som er, hvor væksten er lidt mere flat, men i virkeligheden under neden sker der meget en større vækst i retning mod grønt cement. Så det vil sige, at toplinjen måske ikke vil vokse så meget, som man andre gange kunne håbe på, men nedenunder den vil der være et helt anderledes marked og med en stigende efterspørgsel på teknologi til grønt cement. Og det er jo sådan en kernekompetence for Eiffel Schmidt, og det er jo også det, der er vores kernekompetence inden for minedelen, og derfor er der jo fortsat store synergier. Men, og det er jo vigtigt at sige, det er klart, at hvis man i gamle dage havde noget, hvor det var sådan 50-50 mellem cement og mine, så får vi jo en forretning fremadrettet, hvor 75% af omsætningen er mine, og 25% af omsætningen er cement. Og derfor ændrer vi også lidt på ledelsen, sådan så at Mikko fremadrettet både er CEO for gruppen, men også er mining president, simpelthen fordi, at mining kommer til at fylde så meget, når vi engang til næste år overtager ThyssenKrupps mineforretning. Ja, og jeg regner selvfølgelig med, at I har sat jer ned og tænkt jer rigtig godt om, inden I har lavet de her tiltag med Flemming. Hvad er det for en udvikling i minefeltet, som I ser derude? Altså, hvad er det for et marked, og hvor bevæger det sig hen af? Jamen, du kan sige, det som man også har set her i tredje kvartal, og som kom for en 4-5 uger siden, er faktisk, at de 26 største mineselskaber i verden er blevet enige om, at de også vil være klimaneutrale i 2050. Og det er selvfølgelig om lang tid, men det, de også har givet hinanden håndslag på, de 26 største mineselskaber, det er, at de allerede om 2 år vil rapportere på, hvordan de viser fremskridt inden for den del. Og det kan man sige, det var jo det, vi lancerede tilbage i november 2019, hvor vi lancerede Eiffel Schmidts Mission Zero, som handler om at have teknologien klar til at hjælpe mineselskaberne med på den lange bane og blive klimaneutrale. Så med sådan et vis forsinkelse har kunderne nu også, kan man sige, virkelig budt ind på fuldstændig den samme dagsorden. Der har vi været 1,5 år foran dem, og det skulle vi også være, fordi det er jo også, der skal levere teknologien. Men det er selvfølgelig enormt positivt, at alle vores kunder nu åbent går ud og siger det. Så er der altid en vis reaktion mellem, at man kan sige, at du artikulerer, at det er det, du gerne vil, og så til, at det omsætter sig i ordre osv. osv. Men vi har ikke det eneste møde med et mineselskab i dag, hvor du kan sige, at miljø, klima, mennesket vandforbrug ikke er en del af dagsordenen. Altså det er simpelthen, kan man sige, forretningen i dag, og ikke sådan et vedhæng. Det er i virkeligheden kerneforretningen allerede. Mm. Lars Svendsen, lad os lige få dig med på banen her også. Det er jo ikke nogen nyhed på den måde, at det er mining, som man satte sig benhårdt på, der vi sådan set vidste ganske lang tid efter, de opkøbte TK Mining. Ja. Mm. Men altså, hvad tænker du om den her sådan transformation af Eiffel Schmidt til at blive meget mere mining og en del mere mindre cement? Jamen, jeg er jo begejstret for butikken der, men det er jo så en lang række op, og det er også der forsinket optur, ikke? Fordi der har jo ligesom været den der med næsten hvert år, så ja, nu går der 2 år, så svinger det hele ud, så er det ene galt, så er det andet galt. Men altså, priserne på materialer, råstoffer, metaller og alt muligt, er jo meget høje, selvom der har været et setback for jernmalm, ikke? Så hvad hedder det, det kører den rigtige vej, og i og med, at man skal komme med de der grønne løsninger, som jo tager tid at udvikle og få det til at køre, alt det der, så bliver der jo meget mere, hvad kan man kalde for investeringer i det der, og det er jo også det, alt med alt det grønne, de sidder og siger, det bliver jo nogle enorme investeringer i alt, mellem himmel og jord, også strømproduktion og alt muligt. Og det er jo der, hvor det her kommer i med. Det er en af de mest, jeg mener, at I er jo ligesom ikke kommet, jeg ved ikke, hvor langt I har rykket frem, men I har rykket 10% frem endnu, men det er jo bæredygtig omstilling, men det kræver jo det, altså det er jo et ingeniørfirma, og der, altså min verden er, Det bedste, man kan have aktier i, det er jo intelligente firmaer. Det er jo ikke et andet selskab, der investerer nogle penge og sidder og som anden bank og vrider en højere afkastningsgrad ud. Så kan I selv gætte, hvem det er, jeg taler om nu. Men det er jo et selskab, der laver tingene. Derfor er Vestas jo også den virksomhed inden for vind, der er værd at kigge på. Mm. Det er dem, der laver tingene. Ja. Og kan det, det skal man så også kunne og alt muligt, men og man har risikoen på det, men det, jeg mener, der går en fantastisk fremtid i møde, og der bliver jo brug af alle de der historier om, at hvad siger de, at nikkel bliver hvad, tredoblet, og kobber bliver fordoblet på 20-30 års sigt, og jern vokser så almindeligt. Altså, det er jo en enorme mængder. Så der er masser af prisstigninger, som taler jeres vej, Flemming, men der er jo altså også prisstigninger, som taler imod jer. Vi har altså en masse forsyningskædeproblemer lige her og nu, rundt omkring i hele verden, som jeg forestiller mig også har ramt jer ud hos F.L. Schmidt. Hvordan slår det igennem i jeres regnskab? Jamen, det slår meget begrænset igennem. Så man kan sige, vi opererer selvfølgelig i den fuldstændig den samme virkelighed, som alle de andre virksomheder, og vi er jo ekstremt globale, men man kan sige, det vi har været gode til, det er på den ene side at være rigtig gode til at navigere, kan man sige, midt i de udfordringer, der har været, og derfor har det haft en ret begrænset indvirkning på vores resultat indtil videre. Og samtidig så høster vi selvfølgelig også lidt frugterne af, at vi allerede i 2018 og 2019 startede med at have en forsyningskæde, som var meget mere regional. Så det vil sige, at hvis vi arbejder på en kobbermine i Chile for eksempel, ikke, så kan vi source nogle af de samme ting, enten fra Kina eller fra Indien. Men vi kan i princippet også source det fra Sydafrika, og vi kan source det fra lokale leverandører. Og det vil sige, at den regionalisering i forsyningskæden er noget, vi har arbejdet på, også længe før pandemien ramte os. Og det gør selvfølgelig, at udover vores folk arbejder stenhårdt for at få tingene frem til kunderne, og det er et virkelig benhårdt arbejde at få tingene frem til kunderne, men så har vi en kæmpe fordel i, at vi har et meget mere regionalt setup i forhold til vores underleverandørkæder osv. Og det arbejder vi med simpelthen dag til dag for at sørge for at få tingene frem til kunderne. Men jeg siger ikke, det er nemt, men fordi at vi har et godt setup, så har, kan man sige, effekten på vores regnskab indtil videre været meget, meget minimalt. Ja, og nu nævner du selv pandemien, Flemming, og det er jo svært at komme udenom, og stadigvæk desværre, nu ser det altså ud som om, at pandemien den også blusser lidt op igen flere steder i Europa i hvert fald. I er jo et selskab, der har været ganske hårdt ramt af det. 16-17% af jeres medarbejderstab var smittet, hvis vi kigger sådan et års tid tilbage. Og det gav jer altså også nogle udfordringer i forhold til regionalt at sætte ind. Hvordan går det med smitte hos F.L. Schmidt lige for tiden? Jamen altså, jeg synes igen, at vi er gode til at navigere i det og har det ret meget under kontrol. Men det er jo nogle gange dag til dag, nærmest uge til uge, for eksempel om vi har fået lov at komme ind på at besøge kunderne rundt omkring i verden, hvis der er et lokalt, kan man sige, sådan et opblomstring i smitten et eller andet sted, hvor man så beslutter sig for at lukke noget ned. Og det var jo selvfølgelig også, kan man sige, relativt hårdt sidste år. Jeg synes, det blev markant bedre i år, fordi jeg synes også, at regeringerne rundt omkring og de lokale myndigheder er blevet bedre til at balancere de forskellige hensyn, der måtte være i, at kan man sige, holde smitten så meget nede som overhovedet muligt, men på samme tid også holde gang i økonomien og holde, kan man sige, nogle væsentlige virksomheder kørende. Og man kan sige, at minerne for eksempel er jo relativt nemt at isolere. Det betyder også, at det kan være svært at få vores folk ind på minen, fordi minen gerne vil isolere sig selv, så den holder sig kørende. Og jeg synes, at de fleste steder i verden har man fundet en relativt fornuftig balance i de der forskellige hensyn, som man bliver nødt til at tage. Men altså igen, altså, vi er på vej ind i vinter her på den nordlige halvkugle, så lad os se, hvad der sker, men jeg synes, der er grund til at være en lille smule optimistisk på den front, at igen, ja, at myndighederne har fundet en bedre evne til at balancere de her forskellige hensyn. Ja, det var særligt Indien og Sydamerika, så vidt jeg husker, I var hårdt ramt i, men ja, der er der også kommet styr på korrekt. Det, altså. Ja, så vi kan sige, Indien sidste år, for eksempel hele maj måned, var lukket ned, ikke? Og der kan man så sige, at vi kunne ikke lave noget som helst i hele maj måned, men samtidig havde man et krav om, at vi skulle betale underleverandører osv. osv. Og en masse ting at sige. Og sådan nogle ting, den slags, kan man sige, lidt brutale nedlukninger, gør det jo enormt svært at drive forretning. Og der synes jeg igen, så det er et godt eksempel på, at der har de forskellige landes regeringer altså fundet ud af ligesom en bedre afvejning af balancen, hvor det er klart, at sikkerhed og sundhed kommer først. Men det kan vi også godt tage hensyn til, og så samtidig holde store dele af samfundet åben, og holde store dele af sådan kritiske virksomheder åben. Lars Svendsen, du har et spørgsmål? Ja, hvor er mange du, men jeg siger, det jeg gerne vil høre om, det er, hvad med det der grønne cement, kunne du ikke lige forklare lidt hurtigt, og hvad med CO2-fangst, hvor I også er i gang med noget? Hvad sker der? Ja, præcis. Altså man kan sige, vi har jo, kan man sige, i lidt tidligere i år før sommerferien kommet ud med en ny rigtig stor og fin ordre i Frankrig på en ny cementlinje, hvor man bruger ler i stedet for kalk. Og så på den her konkrete linje vil man reducere CO2-udledningerne med 16%. Andre steder i verden vil man måske kunne nå op på noget, der svarer til 40% CO2-reduktion ved at skifte fra kalk og til ler. Så det er jo sådan en teknologi, der helt isoleret set har et kæmpe potentiale i forhold til at reducere CO2. Tilsvarende har vi i Asien i særdeleshed kæmpe efterspørgsel på, man kan sige, der hvor man varmer materialet op, hvor man historisk set har brugt kul, der har vi jo en teknologi, der gør, at man kan bruge stort set alle andre energikilder. Det kunne også være forskellige former for affald og restprodukter, og det ser vi en kæmpe efterspørgsel på i Asien. Vietnam er meget interesseret i det, Indonesien er interesseret, Indien køber ind på det, Korea køber ind på det. Så de forskellige parametre, jeg synes egentlig, at der er stor efterspørgsel, og det er klart, i forhold til CO2-fangst, er vi nu i gang med et projekt i Norge, ja, som er det første i verden i stor skala. Det er klart, det er stadigvæk, kan man sige, lidt tidligt, men det bevæger sig bestemt også i den rigtige retning. Og det er jo klart, at det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at vores kunder er jo ikke sådan nogen, der skifter udstyr fra dag til dag, eller hvis man har en mobiltelefon, som bliver skiftet hver 17. måned i gennemsnit, så er vores kunder, de skifter udstyr måske i stedet mellem hver 25. og 40. år. Og derfor tager ting tid, men det betyder også, at det, du køber i dag, skal kunne hjælpe med at være det rigtige udstyr, fordi du har ikke råd til at lave en fejlinvestering i dag og i morgen, fordi så når vi altså ikke i mål med blandt andet de her 2050 målsætninger, som alle har. Så det er sådan dynamikken i det. Ja. Hvordan står du selv der alene, eller er du gået sammen med nogle andre ingeniørfirmaer? Nordmænd, lige har jo snart de første 4-5 forskellige firmaer, der laver capture. Kører I selv, eller er I sammen med nogle andre? Altså, vi har partnerskab med blandt andet også nogle forskellige, skal man sige, sådan lidt mindre startups, som kun arbejder på det her område. Så der har vi ligesom valgt at sige, at vi både kigger på opkøb, men vi også kigger på nye partnerskabsmodeller. Vi har jo, kan du sige, F.L. Schmidt, en årtier lang tradition for i virkeligheden at have nogle filtre på, kan man sige, på de gasser, der kommer ud. Og det er klart, det er noget af den teknologi, vi prøver at kombinere med nogle af de her nye virksomheder, som kigger specifikt på carbon-delen. Ikke? Mm. Så der tror vi, kombinationen af, at der er nogle nye, der kommer ind, og som har noget specialviden der, og så sammen med vores meget lange tradition for i virkeligheden at minimere enhver form for miljøpåvirkning, at det er en god kombination. Så partnerskaber og mulige opkøb kigger vi selvfølgelig også på. Har I nogen gavn af, at energiprisen er høj igen? Altså fordi i gamle dage, så havde I jo altid fordelen, fordi cementfabrikker bruger jo, og kalcinering af andre steder også, men bruger folk med energi. Har I gavn af det, eller det kan jeg slet ikke mærke? Altså du kan sige, at det meste af vores teknologi på tværs af hele porteføljen er jo noget, der hjælper med energieffektivitet. Ja. Så det er selvfølgelig klart, at det efterspørger vores kunder jo selvfølgelig i stor stil. Men der er jo også nogle energipriser, hvor man kan sige, at er det noget, der er et lidt mere langvarende fænomen, eller er det lidt mere et kortvarende fænomen? Mm. Og der er jo ikke nogen af vores kunder, der investerer ud efter, at du tænker, at nu får du lige et par måneder med nogle høje priser. Der kigger de nok lidt mere på de næste 5, 10, 15 års sigt. Ja. Og så kigger de selvfølgelig på at komme væk fra fossile brændstoffer i det omfang, det er muligt, og det er også økonomisk giver god mening. Så her og nu er det ikke noget, der påvirker os i synderlig grad, der lige er sådan et kort spike. Ja. Der er en ting, jeg gerne vil vide, det er, hvis du må sige det, det er, mine selskaber, som man jo kan læse deres regnskaber, de er jo enormt store, nogle af dem, de begynder jo at lukke lidt op for at lave helt nye projekter, altså greenfield, vil jeg kalde det for. Altså, det er jo sådan noget, I skal sidde og snakke med dem om i flere år, jo. Men altså, er der noget i ovnen der, som de snakker mere om? Hvis du må sige det, det er klart, der er jo projekter rundt omkring i verden, vi har været involveret i, og også nogle af dem, som vi også, kan man sige, har også meldt ud omkring, blandt andet inden for lithium, blandt andet, med et nyt projekt i Argentina, hvor blandt andet Toyota er inde og investere i det. Det viser også igen, hvordan nu bilfirmaerne også selv investerer ind i minedrift for at få adgang til de her materialer. Så lithium i Argentina. Der er også lithium-projekt i Nevada, som vi er involveret i. Der har været også, vi har tidligere meldt ud også med nogle store projekter i Serbien, blandt andet, som er sådan up-and-coming mineland i Serbien, blandt andet også på kover. Ja. Og så er der forskellige projekter, også i Europa, men også i Nordamerika, og selvfølgelig også i Chile. Men i USA nu kigger man selvfølgelig meget på, som en del af den her infrastrukturplan, der blev vedtaget i lørdags, der kigger man faktisk også på at sige, at vi bliver nødt til at få gang i minedriften, fordi vi får simpelthen brug for mange af de her materialer. Det er jo igen alt for kobber, men som du også nævnte, Laura, blandt andet jo også nikkel, men også zink, sjældne jordarter. Ja. Og der er der forskellige projekter rundt omkring i USA, blandt andet på nikkel og på zink, og på lithium, hvor amerikanerne også gerne, hvor amerikanerne kan sige, føler, at de gerne vil ruste op på alt, der har brug for i forhold til batteriteknologi, som jo historisk set har været meget i Kina og Korea, der har siddet på meget batteriteknologi. Det vil amerikanerne gerne i gang med, og så vil de også gerne have de miner, der kan understøtte batteriteknologien. Men Flemming, i forhold til den her infrastrukturpakke i USA, som du siger, der lige er blevet vedtaget, altså det er jo veje og broer og dæmninger og alt muligt andet, der skal bygges og opgraderes derovre, og guderne skal vide, det er også tiltrængt. Hvad er potentialet for jer i den sag? Altså potentialet for vores kunder er jo er virkelig, virkelig, virkelig stort. Ikke? Altså, vi taler jo 8.000 milliarder kroner, så det er jo en chat. Og det er klart, at broderparten af det er veje, det er broer, det er lufthavne, det er havne. Det er selvfølgelig noget, som rigtig meget kræver cement, men som også kræver rigtig meget stål. Så er der jo selvfølgelig en udbygning af deres internet. Der er en stor udbygning af hele deres vandforsyning. Og i forhold til vandforsyningen får du brug for kobber til rørene, osv. osv. Så det er jo, kan man sige, 8.000 milliarder, hvor vores kunder i forskellige omfang, kan man sige, har mulighed for at byde ind på en stor del af projekterne, og det er jo ting, der skal gennemføres inden for de næste 5 år. Så det er selvfølgelig klart, at som en konsekvens af det, skal vores kunder så i gang med at vinde nogle af de ordre, og som konsekvens af det, skal de forhåbentlig også øge deres egen kapacitet, eller de har noget udstyr, som skal løbende skiftes og som skal opgraderes. Så det var også det, vi talte om tidligere med, at hvorfor hele den her aftermarket-tænkning er så super vigtigt, at det ikke kun er nye projekter, vi servicerer, men det er også den der løbende vedligehold og opgradering af fabrikkerne og minerne, som er en væsentlig del af vores forretning. Og det er jo nok der, man ser det mest i USA i virkeligheden, at mere end at der kommer nye kæmpe projekter, men så er det sådan mere den aftermarket-delen, hvor der er et stort potentiale. Ja. Og Flemming, nu har du altså stukket en lille finger ind et sted, hvor vi går meget op i aktiekursen, og det ved jeg godt, du ikke forholder dig sådan helt konkret til. Men vi er også i en verden, hvor mere vil have mere. Nu har I leveret et godt regnskab. Der er ikke særlig mange hår i suppen, hvis der overhovedet er nogen i forhold til de tal, der lige kommer på bordet her til morgen. Men så er det jo sådan, at analytikerne bliver en lille bitte smule ked af, at I ikke opjusterer jeres forventninger, opjusterer jeres guidance. Hvorfor gør I egentlig ikke det? Jamen altså, vi er jo, kan man sige, underlagt et krav og forventninger til, at vi giver den guidance, som vi synes er den rigtige. Og efter andet kvartal, så kan man sige, så indsnæver vi jo vores guidance, og det, vi føler, er det rigtige. Og man kan sige, at den guidance, vi har i dag, er utrolig snæver, og man kan sige, at hvis man skulle snævre den yderligere ind, jamen så er det jo lige før, at vi allerede giver det fulde resultat for året, og det magter vi trods alt ikke. Jeg ved godt, der kun er 7 uger tilbage på året, men det er et relativt snævre guidance, vi allerede har i forvejen, så på den måde, så er det det, som vi deler med markedet. Det er, som det er. Lars Svendsen, du har jo, altså, det er jo ikke lagt skjul på, at du har store forventninger til den her aktie. Du har jo på et tidspunkt stået og sagt, som jeg også kan se, vores lytter ude på Facebook debatterer 450 i kurs. Ja. Og der er et stykke vej endnu, trods alt. Jo, men balladen er jo den, at når hvad hedder det, du kan jo regne den hjem, du kan bare sidde og lægge tyssen på, og så finde ud af, hvad han altså, det kommer jo op og kører med en årsudskrav på 10. Det er jo 10-12 måske, ikke? Og det er jo der, de kommer ind, når det går en lille smule godt. Og hvad hedder det, de kommer der, og så bliver det jo et selskab, der omsætter 35 milliarder. Så hvad hedder det, det er jo noget, der vil noget, men det er bare, at man kommer fra de her forlængede halvdvale perioder, hvor man har levet service og alt det der, ikke? Til at der bliver gang. Og hele den der, hvis du forestiller den der grønne omstilling, der skal jo investeres vanvittige ting i det, og det kræver ressourcer. Hvem har det? Jamen, det har de her. Så det er jo sådan set for mig en no-brainer. Der er problemer, man kan performe, det kan gå galt og alt muligt, og der er projekter, der går udo. Jeg har jo haft selv den der oppe i Finland, der gik helt galt med et projekt nede i Utotek, der er noget nede i Saudi-Arabien, der var helt forfærdeligt bygget 2 gange, og det virker stadigvæk ikke. Altså, til noget, det var noget, hvad hedder det, det der, man bruger til malinger, ikke? Men altså, metal til det, men altså, pulver, men altså, det kan gå galt, men det andet er jo no-brainer. Det er bare, folk forstår det ikke, fordi det ligger så langt fremme. Og ham her, Tinkermanden, siger jo, ham danskeren lover, vi har stavsommet, siger jo, at det her, vi vil gerne love, vi vil være grønne, og han er det menneske. Men teknikken er der, ikke? Mm. Så altså, 2030, siger han, så ved vi måske, hvad vi skal bruge, og begynder at lave det, og så skal vi køre det igennem alle vores anlæg. Ikke? Men din tillid er i hvert fald intakt til FLSmidth, og du holder fast i kursmålet. Det er jo dem, der har det værktøj, der skal bruges, jo. Ja. Det er jo ligesom at sige, hvis du har en computer, så er der 5 computerfabrikanter, og siger, er det det, vi har brug for? Ja, det er det. Så må vi jo vælge mellem dem. Flemming, vi sætter vores lid til dig og kollegerne ud hos FLSmidth. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Ja, tak. Ja, du. Vi vil gøre vores bedste til at leve op til tillid. Ja, hvordan udtaler man hans navn? Du er ham den nye der, for ikke vi laver flere fejl. Hvad hedder han? Keto? Hvad hedder han? Han hedder Mikko Keto. Keto. Det er livet af landevejen. Okay. En ketokur. Er der ikke noget, der hedder det? Godt, Flemming. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, kan I have en god dag. I lige måde. Tak, fordi jeg måtte være med. Ja. Så vidt. Altså, Flemming Fodman fra FLSmidth, der sidder og kigger på tallene og lige var igennem og gav os et hurtigt overblik over dem, over fremtidsforventningerne for aktien, som bliver sendt op 6,57, ja. Lars Svendsen. Jo, og der var jo den der med alt muligt, og så synes de, at nu er de nærmest fyret Thomas Schultz. Det mener jeg ikke er rigtigt, og jeg mener faktisk, at han har klaret det meget godt i den tid, men det har jo været sådan op ad bakker, og så er der problemer en, og så det andet, og det tredje, og nogle kunder kunne i overgangen bad om, at det hele blev trukket ud, og så dit og så dat, og opsvinget skulle komme om hele tiden et år, og så videre, ikke? Men altså, det er jo det, han har været ude i, ikke? Og han har jo landet et godt nyt job hos Bilfinger. Ja, det ser sådan ud. I gamle dage hed det vist Bilfinger og Berger var entreprenørfirma, men nu er det synes, at han blevet lidt mere, efter jeg kan forstå, mere sådan teknisk orienteret entreprenør- og servicefirma, end det var i gamle dage, hvor det var sådan en rigtig byggefirma. De havde været med til også at bygge nogle af vores, mener de var med også til at bygge noget af Storvældsbroen. Mm-hmm. Bilfinger. Det er ikke noget med at køre en bil med en finger, hvis det du tror, men det er det ikke. Men ja, så han skal derned, og han kom jo ud fra, han kom jo op fra Sandvik i Sverige, der også var inden for sådan noget med metallurgi og sådan noget, men det er jo så lidt mere anden form på ting, de laver. Men har han ikke været Smetso? Nej, jeg tror, det var Sandvik. Nej, det tror jeg ikke, det var Lars Svendsen. Nej, det er okay. Ved du hvad, vi kigger lige videre på nogle af de andre ting, der er sket her på børsmarkedet de seneste par dage. Et regnskab blandt andet fra Torm. Skulle vi ikke lige tage en snak om det? For Torm, det er jo altså sådan en af de aktier, du elsker. Ja, han faldt Produkttank, og det så ikke så godt ud. Det sådan ventet ja, i dit perspektiv? Det var det. Hvorfor skulle man så ligge i det, hvis at du venter, at det skal falde? Jamen, jeg venter jo, at det marked skal jo styrte i vejret her i løbet af de næste 1-2 år. Hvornår kommer det? Ja, jeg ved jo ikke, hvornår det kommer, og man kan ikke vise noget, før det er der. Men det er jo et take-off-marked, som ligger og lurer på, når det kommer. Han driver sin skib i spotmarkedet, altså hele tiden roterende sejlads, ikke? Så han har noget at tilbyde olieselskaberne med sine 80 skib der cirka. Og derfor så bliver han jo ramt af, når spotmarkedet er dårligt. Du kan også se, Norden, der kom ud også med et tab på 10 millioner dollar, så tager han 10 skib ekstra ind på timecharter. Også, hvad hedder det, han er sådan lidt mere smalt i sit produktsortiment af tankskib, ikke? Han ligger mest på de lidt mindre, så 50.000 ton, og han er ikke de store, det er Torm. Og Torm har jo også købt aktier, han har været købt, for jeg havde en, hvor han købte nogle 3 skib fra, det fra, det er et, der hedder, det har et fantastisk navn, Okeanis Ecotankers. Men han solgte 3 eller 2 skib på 110.000 tons. Men Lars Svendsen, jeg anfægter ikke på nogen måde, at det kan være et godt sted at være i tank. Men altså, skal man bare finde sig i, at det er sådan her, det kommer til at gå, indtil det for alvor stikker af? Ja, det er jo det all at once, ikke? At vi får det hele, som en anden sammen med Whitney Houston, at vi får det hele på en gang, og den er altså ved at være så tæt på, så det er løgn. Og ved du, jeg har tankskib simpelthen i alle hjørnerne. Jeg er faktisk ved at sidde og skille mig selv ud over, at jeg sælger, hvad hedder det, alle mulige ting, som er gået godt, og så køber jeg reinvesteret i tank. Tank og olieselskaber. Så hvad hedder det, det er sådan set min struktur lige i øjeblikket. Du kan grine af det, Lars. Jamen det kan jeg, det bliver jeg jo nødt til, men altså problemet er, at så lige pludselig så kører det, og så vil alle med, og så kan jeg sælge min tormaktie til kurs 90 til en eller anden, som sidder og siger, at den skal i 200, ikke? Så kommer de alle sammen og fortæller, at det er uendelig godt. Men altså, ja, den er ved at være der. Og der sker jo også ved at ske noget andet. Det er jo sådan der, hvor den gode og den dårlige side, sådan er tit i markedet, ikke? Det er jo, at det har jeg prædiket om længe, og jeg håber, at det lykkes, at tankmarkedet er jo en solnedgangsindustri. Det er jo et marked, som vil æbbe ud i takt med, at olieforbruget skal falde. Og det topper formentlig, siger jeg, kloge folk, mellem 2025 og 2030. Det er lidt forsinket, fordi vi har haft det her setback på den her corona. Ikke? Men der topper det, og det bliver formentlig et eller andet omkring 110 millioner tønder i døgnet, hvor vi i dag er lige præcis ramt 100 igen, cirka, eller lige under 100 måske. Men det vil gå ned ad bakke igen, og så bliver der jo også brug for færre tankskibe. Og det er jo der, hvor man så gerne skulle have, at den her branche, at de sidder og siger, at nu bygger vi altså ikke flere tankskibe, fordi der er kun arbejde til dem i de der cirka 25 år, de kan holde. Og så er det slutbrudt med det. Så vil vi hellere putte vores penge i nogle andre ting, og nogle andre og dyre skib, som sejler med container og alt muligt andet, eller helt hive penge ud af markedet. Så ligesom man går ned ad bakke frem for, og det værste, der kan ske nu, er jo, hvis man begynder med at investere kapacitet, så bliver der overudbud. Men nu kommer vi over på den anden side på siden og siger, jamen, vi gider ikke bygge flere tankskib. Vi vil tjene penge på dem, vi har, og cash ind, og så er det det. Og hvis der så står en og skriger, at han vil have et tankskib, det koster en formue, det er ikke så meget at gøre ved. Du må bare betale op for at få varen frem. Og det er den situation, du er i. Altså, den største trussel på tankmarkedet, det er jo netop det der med, at de så bygger for mange tankskib. Men det er der ikke rigtig nogen, der har lyst til. I dag, hvis du skal have en, så koster den 110 millioner dollar for en 300.000 ton af en VLCC og levering i 2024, måske snart 2025. Og hvem har lyst til det? Så skal du, at du kan slet ikke få den til at slæve rundt i forhold til markedet i dag, men så skal du jo ligesom virkelig være aggressiv, og det er der altså ikke så mange skibsredere, der er. De tænker sig også om. Det gør de altså. Selvom hvis du en skibsreder har penge, så vil han jo tit sige, at jeg må købe nogle skib. Men man skal jo også købe noget, hvor der er en fremtid. Præcis. Og du kan se, at det hele går ned. Det er jo samme med, som han sagde i går, Michael Friis, Borerække, ikke, og Mærsk Drine og det der. Jamen, det er jo også en solnedgangsindustri. Men et setback på togmarksen i går, det er altså ikke noget, der skræmmer dig. Nej, jeg skal have nogle flere. Du skal seriøst, samler du flere op? Ja, det skal jeg. Har du ikke rigeligt af det der tank? Jo, jeg har. Men, altså, der er også jeg noget har skrevet noget om den i august måned, den 10. august, og det er det jo 3 måneder, må jeg ikke handle den. Nu er det den 10. november, så må jeg jo igen. Nå. Nu er vinduet åbent. Ja. Så hedder det. Ja, og jeg skal også have nogle flere Norden, end jeg har lige kommet. Go for it, give den gas, Lars Svendsen. Vi skal lige runde et andet af de blå selskaber, havde nok sagt, dem, der er ude på havet, i hvert fald Mærsk, skal til at fragte gods for Vestas, hvad er den historie, kom ud i går? Ja. Det er jo altså, det bliver lidt en kamp mellem Mærsk og DSV lige pludselig, men altså, hvad er det, der foregår, og kan det få nogen sådan grundlæggende stor betydning for Mærsk? Ja, det er jo, altså, det er jo mere sådan en, noget, som er tydeligt, og som vi omtaler også, fordi at dengang de indgik aftalen med DSV første gang, gik ud og sagde, nu får vi DSV til at klare stort set alt vores transportarbejde frem for, at det sådan havde fungeret lidt decentralt vist, med deres indkøb af transport. Men nu vil det så skifte over til på Møller, og det er der et signal, og så det er jo mere fordi det er noget, der er kendt, men det viser jo lidt, altså jeg mener jo den, nu har jeg AP Møller, jeg har ikke DSV, men det viser jo lidt om DSV, følsomheden DSV, at når du har en speditionsbutik, der har terminaler og sådan noget, men jo ikke har transportudstyret, at så lige pludselig, så kan kunderne altså forsvinde, og det er en branche, hvor du hele tiden skal være på mærkerne. Det er de også, og det er derfor, de klarer sig så godt, men kunderne klarer sig hurtigt gå deres vej, og det er det, du oplever her, ikke? Og så kan du diskutere om, hvor meget det så betyder for dem. Det er jo ikke så meget, men han var jo også ude at sige, at der er jo også andre, der sejler med container end AP Møller, de er jo både kunder og konkurrent, ikke? Mm. Det er jo det, der er balladen, og det er der var AP Møller også, for i lang tid, der her fra 15-16, hvor man jo lavede den nye plan hos AP Møller, om at man skulle gå dybere ind i det, der sagde man, at man ikke så tosset højt om, at man kom til at træde speditøren over tæren, fordi man ønskede jo ikke at miste deres inflow af varer. Og der er ligesom, som tiden går, nu er man kommet bedre på fod, og nu er der windfall profit med ekstremt høje priser, nu er han jo ligesom, tjener han godt, ikke? Men hvad hedder det, hvis det er fortsat, kan han jo købe DSV i løbet af 3 år, men det vil han så ikke gøre, håber jeg da ikke. Men altså, at så kan du sige, men så bliver det jo mere og mere tydeligt, han køber jo også speditionsselskaber. Man har lige købt en, som jo, hvor de spændende skrev, at BMW var kun, og var lige af luftfragt, ikke? Så den der med luftfragt, er jo også noget med nogle fly, som de leaser, og det ene skal levere sådan nogle par år, så det er jo ikke sådan noget, der rykker så meget lige nu. Men det viser jo, hvad vej det går, og der bliver en større kamp og konfrontation mellem selskaber som DSV. Der er jo også andre, Kühne & Nagel, og Kühne & Nagel har jo så 25%, så vi husker, af Hapag-Lloyd, skal vi lige huske at sige om dem. Men Men der bliver en mere kamp imellem det, og sådan en som DSB, han æder jo 20-25% i brugsreferanse. Det er jo den, som AP Møller skal prøve på at hive hjem og give af. Og det er jo så der, hvor kampen er. Så det er mere, at den er blevet tydelig, og der tror jeg nok, hvis man har budskab til investorerne, så måske tænke om, hvor meget DSB-aktien er kommet op i, at det er altså ikke en given sag, at man skal købe kongen porcelæn hos dem hvert år. Det skal man ikke. Vi skal kæmpe om ordrene, det gør de også. Begge aktier, både AP Møller, Mærsk og DSV, de stiger altså lidt her til morgen. AP Møller og Mærsk dog langt mest. Ja, han ligger på 20 kilo, ikke? Ja. Og banker igennem. Lars Svendsen, lad os lige brede perspektivet ud på dagens aktiemarked ved også at sådan komme en lille bit smule omkring, hvad der foregår i USA. Vi fik jo nogle ret voldsomme inflationstal i går. Højeste inflation i 30 år. Hvad så man var det? Har set, jeg så 6,2% year on year, altså hvis man kigger et år tilbage. Ja, så det var altså også en hel del mere, end man havde troet, hvis man kigger på et core CPI, som er det her inflationstal, der viser altså forbrugerpriser uden fødevare og energipriser, så var vi nede på 4,2, men altså meget, meget og som højt. En sagde engang, hvis man tager alle varer ud, så ender vi på 0. Jamen, det er skønt. Ja, det er Lars Svendsen, vi fik altså også en fladere rentekurve igen efter den udmelding der. Hvad er det for et scenarie, hvad er det for en stemning, vi kigger ind i på aktiemarkedet? Jamen, det er jo den med, at Federal Reserve siger, at de venter, og det siger investorerne, så venter vi også. Så det er sådan lidt, at man sidder og venter på, at det her forhåbentligvis æbber lidt ud af sig selv, uden at det skal gå stemt for sig, men altså niveauet for inflationen, det mener jeg også, det er forleden, da I havde det her glimrende foredrag med Jeppe Christiansen over for mig, bankinvestor, eller hvad han kalder sig for, at han jo også sagde, at han sagde jo ikke, at inflationen skulle ned på 1-2, han talte jo om noget over 2, altså ligesom om, at du kommer nok ikke tilbage i det der 0-2 intervallet. Han sagde, at priserne skulle stige og blive liggende oppe. Han sagde ikke, at inflationen skulle stige. Men han sagde dog alligevel, at inflationstakten ville blive højere, end den har været. Ligesom, det er også det nogle gange i samfundet, når du rykker noget ud af dets ligevækstpunkt, så bliver der ballade, og du har det jo nu også. Du kan se det alt muligt. De kan ikke skaffe sygeplejersker, de gider ikke at arbejde for mættet, selvom ud aldrig så meget corona, og de må se at forstå det fred med dem, så det fungerer. Hun kan jo ikke stoppe corona, hun kan stoppe sygeplejerskerne. Tilbage til den amerikanske rentekurve. Nu mangler de socialtester, de mangler alt. Det er jo fordi, folk finder ud af, at de kan flange mere hyre. Og når det er interessant med det amerikanske aktiemarked, så er det fordi, det er verdens største, og vi læner os op af det, og hver gang der sker det ene og det andet på det amerikanske aktiemarked, så kører vores aktier også op. Jeg prøver bare at sige, at den der med min fortælling er, at man sidder og kigger på Fed, fordi de skulle gå foran i alt. Og det gør de jo ikke. De sidder jo nu og siger, at vi er nødt til at vente og se, om det ikke er, hvor galt det ender. Hvis det begynder at ende galt, så vil vi sætte renten op. Men det gør de jo ikke. Så derfor er Fed jo ikke foran, lige bagefter. Men på finansmarkedet tror vi, at de er foran, fordi det er den fortælling, vi har haft hele vejen op. Står der og siger, at du ikke tror, at de kommer til at sætte renten op? Jo, jeg siger, at de kommer til, men de gør det bagefter. De gør det så langsomt, de kan. Men hvis du sidder og kigger på, og det øjeblik, det så sker, så skider de alle sammen i bukserne, og så skal aktierne ned. Men de tør ikke gå foran og sige, ved du hvad, det er jo det, der kommer. Det er bare spørgsmål om tid. De sidder bare og siger, at det lykkes nok, det plejer at være, vi bliver reddet af Fed og alt muligt. Nej, nu er Fed nødsaget til at stramme, og det kommer ECB kommer så noget bagefter. Det er så det gode for os i Europa, men vi ligger lidt i læ af det der, ikke? Så kan amerikanerne tage de store sving først, og så kommer vi efter. Men det kommer, jeg vil bare sige, det er det farligste i markedet, at man læner sig så meget op. Alle vil have en autoritet at klynge sig til. Så synes de, at de har fred i sindet, og det, de gør, skal de altid undskylde, det er gået røven til. Men det var Fed, der gjorde det, og de snød os. Det er det, der kommer til at ske, og derfor er jeg nødt til at tænke på det. Og så alle de der historier om, at fang kan koste uendelig meget, fordi renten er 0 og så videre. Nej, de tider er forbi. Der er i hvert fald sket et gearskifte, og det kommer der sikkert til at ske fremover, at vi allerede er begyndt at snakke om, at renten skal op. Det er jo ligesom første skridt. Og Tesla har solgt jo. Hvis Elon Musk har solgt Tesla-aktier for 5 milliarder, var det ikke sådan, det var? US-dollar, og det har altså også fået aktien til at falde ganske gevaldigt, Lars Svendsen. Jamen, køber han så i stedet? Det kan være, den snart kommer ned. Hvad køber han så i stedet? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, han skal købe Gomspace. Ah, det var godt, du lige sagde det, for der er faktisk kommet et spørgsmål her fra Anders i Ballerup, som spørger til Gomspace. Han siger, at Gomspace, han har købt den, efter at du omtalte den for noget tid siden, og siden da, der er den altså faldet og faldet. Kunne Lav eventuelt komme med en opdatering på Gomspace for fremtiden? Tak for et godt program. Jamen, de er jo den der situation med, at de ikke får de her store systemordre med mange satellitter, der skal lave et netværk. var altså det et eller andet fra 20 til 150 eller 300, alt efter hvor stort det skal være. Og det er jo der, hvor faktisk Elon Musk vil jo lave et mobiltelesystem, som kører på det her, på sådan nogle, men det er ikke deres satellitter. Men det er jo det, han har jo forskellige fantasiprojekter, og det er et af dem, han dyrker. Han har også et med en tunnel under Atlanterhavet, ikke? Men altså, sådan er det jo så meget. Men der kan du sige, at det er det problem, han har. Så det er regnskabet, der kom, det kom jo allerede for lidt siden. Og det var sådan set ikke dårligt, men de har jo cash burn. Altså, der forsvandt, der er jo næsten halvdelen af cash burning forsvandt. Det var 70 millioner svenske. Og nu er de 70 tilbage, så det er jo til en graviditet 9 måneder frem. Men det skulle altså gerne snart holde op med, at der får sig penge ud af kasseapparatet, fordi vi har jo puttet penge ind, den der tegning, som vi talte om før, til 10 kroner for efterhånden knap 2 år siden. Der skulle han have fået alle de penge optankning, så han kunne klare sig igennem, men det siger ja, stadigvæk ud af kassen. Vi mangler at se resultater. Men det er en fantastisk teknologi, og det er en virksomhed, der er en fremtid og alt muligt. Dejligt. Så slutter vi på en positiv note om Gomspace, og slutter, det gør vi sådan helt bogstaveligt, fordi tiden er gået, Lars Svendsen, 55 minutter, forsvandt som sand mellem fingrene på os, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen fredag, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.